สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพท่านพลตำรวจตรีธรรมรงค์หุตกมลท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อปี2488ท่านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้รับยศเป็นร้อยตรีก็ไปทำงานที่สถานีตำรวจนครบาลบางรักเป็นร้อยเวรกะกลางคืนเข้าเวรตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนถึงเช้าคืนหนึ่งขณะที่เข้าเวรดึกเลยเที่ยงคืนไปแล้วมีผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งรูปร่างเตี้ยๆผิวดำแดงเดินโซซัสโซเซเข้ามาทักทายท่านตอนนั้นท่านเป็นร้อยตำรวจตรีผู้ชายคนนั้นแนะนำตัวเองว่าชื่อนายจันทร์เคยเป็นปลัดอำเภอบางรักแต่ว่าเกษียณอายุราชการหลายปีแล้วอายุ65ปีหมวดธรรมรงค์ก็สนทนาด้วยอัธยาศัยไมตรีก็ไม่ได้รังเกียจกลิ่นเหล้าที่ฉุยโชยออกมาตลอดเวลาพูดคุยกันสักครู่นายจันทร์ก็ขอเงิน5บาทบอกว่าจะเอาไปซื้อสุราดื่มตอนตื่นนอนหมวดธรรมรงค์ก็ให้ไปนายจันทร์แวะเวียนมาหาหมวดธรรมรงค์บ่อยๆแล้วก็ขอเงินไปซื้อเหล้าทุกครั้งเหล้าที่แกดื่มเป็นประจำก็คือเหล้าโรงนายจันทร์ก็บอกว่าเหล้าโรงนี่ราคาถูกแล้วก็แรงกว่าเหล้าแม่โขงหมวดธรรมรงค์ก็ให้เงินไปทุกครั้งไม่ได้รังเกียจอะไรเวลาผ่านไปเดือนเศษตอนเที่ยงคืนคืนหนึ่งนายจันทร์ก็แวะเข้ามาหาหมวดธรรมรงค์เหมือนเคยคืนนั้นนายจันทร์พูดจาขึงขังบอกว่าแกมีบางอย่างที่เป็นของแปลกจะแสดงให้ดูเป็นเรื่องสำคัญมากขอให้หมวดธรรมรงค์ไปหาแกที่ท้องสนามหลวงเวลา9โมงเช้าวันพรุ่งนี้หมวดธรรมรงค์ก็ถามว่าของแปลกที่ว่าคืออะไรแกก็ไม่ยอมบอกเพียงแต่ย้ำว่าไปแล้วก็จะรู้เองทั้งยังสั่งกำชับอีกว่าให้หาพระเครื่องใหม่ๆไปด้วยแบบที่ยังไม่ได้ปลุกเสกอะถ้าเป็นพระเนื้อชินก็จะดีมากนายจันยังบอกอีกว่าการที่แกจะเปิดเผยของแปลกให้ดูเพราะรักแล้วก็นับถือจิตใจของหมวดธรรมรงค์อย่างแท้จริงเพราะว่าตั้งแต่แกรู้จักแล้วก็รบกวนขอเงินไปซื้อเหล้ากินหลายครั้งหมวดธรรมรงค์ไม่เคยแสดงความรังเกียจหรือว่าดูถูกดูหมิ่นแกเลยเพราะฉะนั้นแกก็อยากจะตอบแทนบ้างวันรุ่งขึ้นร้อยตำรวจตรีธรรมรงค์ก็ไปที่ท้องสนามหลวงตามนัดก็ไปพบนายจันทร์นั่งรออยู่แล้วที่โคนต้นมะขามเมื่อพบกันนายจันทร์ก็ถามว่าเอาพระมาด้วยหรือเปล่าหมวดธรรมรงค์ก็ตอบว่าเอามาแล้วก็หยิบพระไอ้ประเภทพระแก้บนเนื้อตะกั่วเนี่ยให้ดูนายจันทร์ก็หัวเราะบอกว่าดีแล้วจะได้ไม่หักง่ายว่าอย่างนั้นจากนั้นก็ให้หมวดธรรมรงค์ดูพระแล้วก็จำพระเอาไว้ให้แม่นแล้วก็ให้หมวดธรรมรงค์กว้างพระออกไปให้ไกลที่สุดถามว่าให้กว้างพระทำไมก็ไม่บอกหมวดธรรมรงค์ก็เดินออกไปแล้วก็กว้างพระไปเต็มแรงพระองค์เล็กๆก็ลอยละลิ้วไปตกในพงหญ้าสนามหลวงสมัยนั้นไม่มีการตัดหญ้าเตียนโล่งอย่างปัจจุบันเพราะฉะนั้นหญ้าก็ขึ้นสูงเต็มท่วมหัวไปหมดกว้างเสร็จแล้วก็เดินกลับมานายจันทร์ก็ถามว่ากว้างพระไปแล้วหรือยังหมวดธรรมรงค์ก็บอกว่ากว้างไปแล้วนายจันทร์พูดว่าอ้าวถ้ากว้างไปแล้วจริงๆทำไมพระถึงมาอยู่ในมือผมได้ล่ะอย่าว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วก็แบมือให้ดูปรากฏว่าพระเนื้อตะกั่วองเก่านั่นแหละวางอยู่กลางฝ่ามือแกหมวดธรรมรงค์ก็รู้สึกแปลกใจมากก็คิดว่านายจันทร์เล่นกลนายจันทร์ก็บอกว่าแกมีคาถาดีเรียกพระกลับคืนมาได้ถ้าไม่เชื่อจะทดลองกี่ครั้งก็ได้หมวดธรรมรงค์ก็อยากจะลองก็หยิบพระองค์เก่าเนี่ยเดินไปทางกำแพงวังหลวงตรงข้ามกับท่าราชวรดิษฐ์เหลียวมาก็เห็นนายจันทร์นั่งอยู่ตรงโคนต้นมะขามเหมือนเดิมแต่ว่าไกลลิบเนี่ยระหว่างที่กำลังเดินไปก็เห็นเชือกว่าวนี่มันขาดตกอยู่บนพื้นหญ้าก็หยิบออกมาแล้วก็ใช้เชือกว่าวนี่พันรอบพระมัดจนแน่นเลยเหลืออยู่แค่ตรงพระเศียรน่ะเสร็จแล้วก็คว้างออกไปสุดกำลังพระลอยละลิ้วตกไปในพงหญ้าทีนี้หายังไงก็หาไม่เจอด้วยจากนั้นก็เดินกลับมาที่นายจันทร์นายจันทร์ก็แบมือให้ดูปรากฏว่าพระที่กว้างไปในกลับมาอยู่ในมือนายจันทร์อย่างเหลือเชื่อหมวดธรรมรงค์ก็หยิบพระมาพิจารณาดูก็จำได้ว่าเป็นพระองค์เก่ามีได้ว่าวพันรอบ องค์เหลือแต่เสียรหมวดทำรงก็ยังไม่เชื่ออีกขอพิสูจน์ใหม่อีกครั้งในจันทร์ก็บอกว่าจะพิสูจน์อีกร้อยครั้งก็ได้คราวนี้หมวดทำรงก็กำพระเดินออกไปทางท่าช้างวังหลวงตรงไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเลยตรงท่าจอเรือจ้างปลดเชือกว่าวที่พันรอบองค์พระออกเสร็จแล้วก็เอาลูกกุญแจมาขีดที่ฐานพระเป็นรอยกากบาทเสร็จแล้วก็ลงไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจะหย่อนพระลงไปในน้ำเพื่อความแน่ใจของตัวเองหมวดเจ้าก็เอาพระวางไปบนฝ่ามือแล้วก็จุ่มมือลงไปในน้ำก่อนยกขึ้นมาดูเห็นพระเปียกน้ำทั้งองค์ก็หย่อนพระลงน้ำไปทำถึงขั้นนี้แล้วก็ยังล้วงดูในกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อหมดทุกกระเป๋าจนแน่ใจว่าไม่มีพระติดอยู่แน่นอนถึงได้เดินกลับมาหานายจันทร์ซึ่งนั่งคอยอยู่ที่เก่ามาถึงที่นายจันทร์นั่งอยู่หมวดทำรงก็หยุดยืนอยู่ห่างจากตัวนายจันประมาณเมตรหนึ่งป้องกันไม่ให้นายจันเล่นกลอะไรได้นายจันก็ถามว่าคราวนี้เอาพระไปกว้างที่ไหนหมวดทำรงก็บอกตอบไม่ได้อะเป็นความลับนายจันก็หัวเราะเสร็จแล้วก็หลับตาท่องคาถาปากขมุบขมิบอยู่ครู่หนึ่งก็ลืมตาขึ้นเสร็จแล้วก็บอกว่าคราวนี้ไม่เหมือนคราวก่อนตอนนี้เขายังไม่ยอมให้เดี๋ยวต้องขออนุญาตเขาเสียก่อนแล้วนายจันก็หลับตาใหม่ร่ายคาถาปากขมุบขมิบต่อไปอีกประมาณ 2-3 นาทีก็ลืมตาจากนั้นก็ยื่นมือขวาออกมาแบให้ดูปรากฏว่าบนฝ่ามือนั้นมีพระเนื้อตะกั่ววางอยู่หมวดทำรงก็หยิบพระจากฝ่ามือนายจันมาดูก็จำได้แม่นว่าเป็นพระองค์ที่เอาหย่อนลงแม่น้ำเจ้าพระยาจริงๆนอกจากเชือกว่าวจะไม่มีเพราะว่าเอาออกแล้วตอนนั้นมีรอยกากบาทซึ่งเอากุญแจขีดไว้ก็ปรากฏอยู่นะแถมพระองค์นั้นยังเปียกน้ำอีกด้วยทำให้หมวดทำรงรู้สึกอัศจรรย์เป็นที่สุดยอมรับว่านายจันมีคาถาเรียกพระมาได้อย่างสิ้นสงสัยนายจันก็พูดว่านอกจากเรียกพระกลับมาได้แล้วเนี่ยของอื่นก็เรียกมาได้ทุกอย่างหมวดทำรงเกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเราเป็นตำรวจถ้าได้เรียนวิชาเรียกของต่างๆมาได้ต่อจากนี้ไปเวลามีใครทำของหายมาแจ้งความก็ไม่ต้องใช้วิชาสืบสวนกันละแค่ท่องคาถาเรียกของให้กลับคืนมามันก็ย่อมง่ายที่สุดยิ่งพวกคุณหญิงคุณนายเกิดแหวนเพชรราคาแพงๆหายถ้าเรียกแหวนกลับมาได้ในพริบตานี่ไม่เพียงแต่จะมีชื่อเสียงเลื่องลือยศตำแหน่งก็เห็นทีจะเลื่อนขึ้นอย่างเร็วเป็นแน่เมื่อคิดฝันเฟื่องไปไกลอย่างนี้หมวดทำรงก็ขอฝากตัวเป็นศิษย์นายจันทร์เพื่อเรียนวิชาเรียกของกลับซึ่งนายจันทร์ก็ยินดีรับเป็นศิษย์แล้วก็จะถ่ายทอดวิชานี้ให้โดยไม่ปิดบังนายจันทร์ซึ่งตอนนี้กลายเป็นอาจารย์จันทร์ของหมวดทำรงก็บอกกับหมวดทำรงบอกว่าผู้ที่จะเรียนวิชาเรียกของกลับมาเนี่ยจะต้องมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงแกก็ไม่รู้ว่าหมวดทำรงจะมีจิตใจเข้มแข็งแค่ไหนเพราะฉะนั้นต้องลองทดสอบดูก่อนโดยนัดหมายให้หมวดทำรงไปหาแกที่บ้านซึ่งอยู่ในตรอกสะพานยาวข้างโรงพักบางรักคืนวันพฤหัสบดีเวลา16:00 น.นะซึ่งแกถือว่าวันพฤหัสนี่เป็นวันครูพอถึงคืนวันพฤหัสหมวดทำรงก็ไปที่บ้านอาจารย์จันทร์ก่อนเวลานัดซะด้วยซ้ำการทดสอบกำลังใจหมวดทำรงว่าจะเข้มแข็งมั่นคงขนาดไหนนั้นอาจารย์จันทร์ก็สั่งให้หมวดทำรงเอาพระเนื้อตะกั่วใหม่ๆซึ่งยังไม่ได้ปลุกเสกเอามาทำเครื่องหมายไว้เสร็จแล้วก็ให้คว้างไปไกลๆหมวดทำรงก็ทำตามก็ออกแรงคว้างพระเต็มเหนี่ยวจากบ้านอาจารย์ได้ยินเสียงพระกระทบหลังคาบ้านคนอื่นที่เป็นสังกะสีดังถนัดหูจากนั้นอาจารย์จันทร์ก็ให้หมวดทำรงนั่งขัดสมาธิยกมือแบออกมาข้างหน้าทั้งสองข้างเสร็จแล้วแกก็เอากระทงใบกล้วยเล็กๆใส่ข้าวตอกดอกไม้มาวางใส่มือแล้วก็ให้เพ่งดูเปลวเทียนที่จุดไว้ข้างหน้าโดยตั้งจิตแน่วแน่อยู่ที่เปลวเทียนอย่าคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นส่วนตัวแกก็นั่งลงอยู่ข้างหลังหมวดทำรงนั่นแหละก็เริ่มต้นบอกคาถาให้ท่องตามทีละตัวทีละตัวหมวดทำรงก็ว่าตามคำบอกของอาจารย์จันทร์เสร็จแล้วก็เพ่งดูเปลวเทียนบังคับจิตจนแน่วแน่คาถาที่อาจารย์บอกเนี่ยมีความยาวพอสมควรเวลาผ่านไปประมาณ5นาที ปลวเทียนข้างหน้าก็รีวูบลงแทบดับแล้วก็สว่างวูบขึ้นมาอย่างผิดปกติอาจารย์จันทร์ก็หยุดบอกคาถาทันทีเสร็จแล้วก็บอกให้หมวดทำรงคุยดูข้าวตอกดอกไม้ในกระทงหมวดก็ใช้นิ้วเขี่ยข้าวตอกดูในกระทงก็พบว่าพระซึ่งว่างไปตะกี้เนี่ยกลับมาอยู่ในกระทงอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดหมวดทำรงก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นเมื่อประจักษ์ว่าตัวเองก็สามารถเรียกพระกลับมาได้เหมือนกับอาจารย์เหมือนกันอาจารย์จันทร์ก็ดีอกดีใจที่หมวดทำรงมีพลังจิตกล้าแข็งสามารถที่จะถ่ายทอดวิชาให้ได้จากนั้นอาจารย์จันทร์ก็ทำพิธีรับหมวดทำรงเป็นลูกศิษย์อย่างถูกต้องอาจารย์จันทร์ก็บอกกับลูกศิษย์คนล่าสุดว่าการจะให้วิชาเรียกของกลับมาเข้มขลังใช้งานได้ดังใจนึกต้องมีอุปกรณ์ของอื่นๆด้วยถ้ามีไม่ครบการใช้วิชานี้ในคราวต่อไปจะใช้ไม่ได้หมวดทำรงตอนนั้นอาจารย์จะให้ทำไงก็เชื่อทุกอย่างก็มอบเงินมาให้อาจารย์จันทร์200บาทเพื่อจัดหาสิ่งของอุปกรณ์แล้วแกก็สั่งไว้อีก5วันให้มาพบที่บ้านเวลา5ทุ่มเนื่องจากวันที่ว่าเนี่ยเป็นวันฤกษ์ดีมีชัยอีก5วันต่อมาถึงคืนวันนัดหมายหมวดทำรงก็มาพบอาจารย์จันทร์ที่บ้านอาจารย์ก็บอกว่าที่ต้องไปหาสิ่งของอุปกรณ์ดังกล่าวก็คือจะต้องไปหาเจ้านายมาคุมลูกน้องบริวารคือการใช้วิชาเนี้ยจำเป็นจะต้องมีบริวารคอยช่วยเหลือดังนั้นก็จะต้องมีตัวนายเนี่ยมาคุมบริวารอีกต่อหนึ่งไม่ให้เกเรอาจารย์จันทร์เนี่ยจะพาผู้หมวดทำรงนี่ไปเชิญตัวนายมาอยู่ด้วยอาจารย์จันทร์ก็บอกว่าวิชาเรียกของที่หายแล้วกลับคืนมาเนี่ยต้องมีลูกน้องบริวารที่ว่านั่นแหละนะหมวดทำรงก็ไม่ค่อยเข้าใจนะหมายถึงอะไรแต่เวลานั้นกำลังเลื่อมใสศรัทธาอาจารย์จันทร์มากก็ไม่ได้สอบถามรายละเอียดอาจารย์ว่าไงก็ว่ากันอาจารย์จันทร์ก็ให้ตามแกไปเอาตัวเจ้านายนะเสร็จแล้วก็สั่งว่าเวลาไปด้วยกันถ้าเกิดความสงสัยเรื่องอะไรห้ามพูดจาซักถามอย่างเด็ดขาดไอ้เรื่องความสงสัยที่ว่าเนี่ยแกจะอธิบายให้รู้ทีหลังหมวดแกก็รับคำจากนั้นอาจารย์จันทร์ก็เดินนำหน้าออกจากบ้านด้วยท่าทางเคร่งขรึมวันนั้นอาจารย์จันทร์แต่งตัวด้วยเสื้อขาวกางเกงขาวดูเรียบร้อยเป็นพิเศษแกก็พาหมวดทำรงเดินเข้าไปในซอยจุฬาซอย6นะอำเภอปทุมวันเดินลึกเข้าไปจนค่อนซอยก็มาถึงศาลพระภูมิเจ้าที่ที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทางด้านซ้ายมือศาลพระภูมิแห่งนี้เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในซอยนี้เป็นอย่างมากว่ากันว่าเป็นศาลเจ้าที่ที่แรงแล้วก็เฮี้ยนมีเด็กซนปีนเข้าไปเล่นบนต้นไม้แล้วตกลงมาตายรถทับคนตายก็ตรงศาลนี่แหละรถชนกันก็มีตายที่นี่เหมือนกันก็นับว่าเป็นเจ้าที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีใครกล้าล่วงเกินลบหลู่เป็นอันขาดแม้แต่หมวดทำรงก็ยังให้ความนับถือทุกครั้งที่ผ่านหน้าศาลนี่จะยกมือไหว้ผ่านทุกครั้งอาจารย์จันทร์มาถึงหน้าศาลพระภูมิแกก็หยุดยืนยกมือไหว้แสดงความเคารพเสร็จแล้วก็บริกรรมคาถาอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ล้วงมือเข้าไปในศาลหยิบตุ๊กตาเจวิตมาตัวหนึ่งนะหน้าแปลกอย่างยิ่งก็คือเมื่ออาจารย์จันทร์หยิบเจวิตออกมานี่หมาหลายตัวแถวนั้นพากันส่งเสียงหอนโหยหวนพร้อมๆกันเป็นเวลานานหมวดทำรงก็เกือบจะถามอาจารย์จันทร์แล้วว่าหยิบเอาเจวิตเข้ามาทำไมแต่ยั้งปากเอาไว้เพราะคิดว่าแกห้ามเอาไว้จากนั้นอาจารย์จันทร์ก็ออกเดินย้อนกลับไปบ้านของแกเมื่อถึงบ้านอาจารย์แกก็เข้าไปในห้องหยิบของ2-3สิ่งมามอบให้เสร็จแล้วก็อธิบายว่าเศษผ้ากว้างยาวขนาดผ้าเช็ดหน้าเก่าๆแล้วก็เหม็นอับเหม็นหืนพิกลเนี่ยเป็นผ้าตราสังผีไตหงที่แกได้มาจากสัปเหร่อวัดสะเกดส่วนขี้ผึ้งอีกก้อนนึงเนี่ยก้อนใหญ่เหมือนกันเป็นขี้ผึ้งปิดหน้าศพผีตายทั้งกลมซึ่งจะใช้ทำเทียนนะส่วนไส้เทียนก็คือได้ดิบที่เขาใช้มัดศพผีใต้หงแหละอาจารย์ก็บอกให้หมวดทำรงเอาของพวกนี้ไปไว้ที่บ้านนะพวกผีตายทั้งกรมและผีใต้หงนี่ก็จะตามไปรับใช้แล้วก็คอยช่วยเหลือเมื่อต้องการเรียกของที่หายกลับคืนมาหมวดทำรงเมื่อรู้ว่าการจะเรียนวิชากับอาจารย์จันทร์จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับพูดผีปีศาจอย่างนี้ก็ใจเสียเนื่องจากตัวเองไม่ชอบเรื่องทำนองนี้พร้อมกันนั้นก็เข้าใจเดี๋ยวนั่นเองว่าไอ้คราวที่อาจารย์จันทร์แสดงวิชาเรียกพระให้กลับมาครั้งแรก แล้วก็สั่งกำชับให้หาพระใหม่ๆยังไม่ได้ปลุกเสกไปด้วยนั่นก็เพราะว่าแกใช้อำนาจพูดผีนี่เองถ้าหากนำพระเครื่องที่ผ่านพิธีปลุกเสกแล้วอนุภาพของพระพุทธคุณก็ยอมทำให้ผีไม่กล้าเข้าใกล้มัวทำรงก็บอกอาจารย์จันทร์ตามตรงว่าต้องการจะเรียนวิชาเรียกของโดยใช้พูดผีเข้ามาช่วยอย่างเนี้ยไม่ขอเรียนดีกว่าอาจารย์จันทร์ก็โอ้โลมขยันขยอเป็นการใหญ่ให้เรียนต่อพร้อมกับอ้างคุณวิเศษสารพัดหากเรียนสำเร็จมัวทำรงก็ถามอาจารย์จันทร์ว่าตะกี้นี่ไปล้วงเอาจเจวิตในศาลพระภูมิมาทำไมการทำอย่างนั้นเหมือนกับไม่เคารพท่านเพราะว่าแม้แต่หมวดเองก็ยังให้ความเคารพแล้วก็ชาวบ้านก็เชื่อถือว่าท่านน่ะศักดิ์สิทธิ์นักอาจารย์จันทร์ก็หัวเราะก็บอกว่าก็ศักดิ์สิทธิ์ดียิ่งเฮี้ยนยิ่งดีจะได้คุมบริวารไม่ให้เกเรออกนอกลู่นอกทางแล้วที่ต้องไปเอาตอนดึกก็เพราะชาวบ้านเขาเคารพนี่ขืนไปเอาตอนกลางวันน่ะชาวบ้านจะได้เหยียบเอาอาจารย์จันทร์หว่านล้อมอยู่นานจนหมวดทำรงยอมเอาสิ่งของต่างๆกลับไปที่บ้านจนได้หมวดทำรงกลับถึงบ้านเป็นเวลาดึกดื่นค่อนคืนแล้วกว่าจะอาบน้ำเข้านอนก็เป็นเวลาตีสามกว่าแล้วเมื่อเอาของที่อาจารย์จันทร์มอบให้มาถึงบ้านหมวดทำรงก็เริ่มสัมผัสความไม่ชอบมาพากลคือที่บ้านแกเลี้ยงหมาไว้สามตัวตามปกติหมาเหล่านี้จะอยู่กันอย่างสงบแต่สำหรับคืนนั้นหมาทั้งสามตัวกลับวิ่งพล่านไปทั้งบ้านโกงคอเห่าหอนกันระงมกล่าวได้ว่าตั้งแต่เลี้ยงหมาพวกนี้มามันไม่เคยแสดงกิริยาแบบนี้มาก่อนหมวดทำรงก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่คิดอะไรมากประกอบกับตอนนั้นง่วงนอนมากก็รีบเข้านอนนอนหลับไปแล้วก็ฝันเห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนเปิดหน้าต่างบ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงผู้หญิงคนนี้อายุประมาณสักเกือบ30แล้วไว้ผมยาวประบ่าหน้าตาขาวซีดบวมฉุในตาพองโตน่ากลัวผู้หญิงคนนั้นกวักมือเรียกหมวดทำรงแล้วก็เรียกชื่อแกให้เข้าไปหาฝันได้แค่นี้ก็ตกใจตื่นพอลืมตาตื่นก็ได้ยินเสียงหมา3ตัวกำลังหอนประสานเสียงกันอย่างน่าขนลุกการที่หมาเห่าหอนพร้อมๆกันนะมีคำบอกเล่ามาช้านานแล้วว่ามันก็เห็นผีแหละเห็นวิญญาณมันเห็นแล้วก็สัมผัสรับรู้ในสิ่งซึ่งมนุษย์ไม่สามารถจะรู้เห็นได้หมวดทำรงก็รู้สึกผิดสังเกตจากการที่ตัวเองฝันแปลกๆและหมาเห่าหอนผิดปกติก็ลุกขึ้นนั่งสวดมนต์ทันทีสวดมนต์เป็นเวลานานพอสมควรกระทั่งหมาทั้ง3ตัวเงียบเสียงไปแล้วซึ่งเวลานั้นก็เป็นเวลารุ่งเช้าพอดีก็เลยไม่ต้องนอนกันละลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวพร้อมกับเก็บสิ่งของที่อาจารย์จันทร์ให้ทั้งหมดนำออกไปจากบ้านด้วยหมวดทำรงก็เอาสิ่งของพวกนี้ตรงดิ่งไปยังบ้านอาจารย์จันทร์แล้วก็ขอคืนให้แกทั้งหมดบอกแกตรงๆว่าขอลาออกจากการเป็นลูกศิษย์แล้วก็ขอเลิกไม่เรียนวิชาที่จะเรียกของนี่อีกต่อไปแล้วอาจารย์จันทร์ก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียดายมากพยายามพูดจาหวานล้อมให้หมวดแกเรียนวิชาจากแกอาจารย์ก็บอกว่าสิทธิ์อย่างหมวดนี่หายากเพราะว่าแค่ทดลองนี่ทำครั้งแรกก็สามารถเรียกของกลับมาได้แล้วหากได้เรียนจนครบถ้วนกระบวนความนี้จะต้องเก่งอย่างแน่นอนแต่หมวดทำรงไม่เอาแล้วทีนี้ไม่ยอมใจอ่อนแล้วคงยืนยันขอเลิกเรียนอย่างเด็ดขาดอาจารย์จันก็ถึงกับบ่นอย่างเสียดายแหมเพราะอีจงคนเดียวอีจงวัสเกตไปหาหน่อยเดียวเท่านั้นกลัวไว้ได้เสียดายจริงๆนะหมวดอีจงมันก็เต็มใจไปอยู่ด้วยแล้วกลับไม่เรียนต่อถ้าทำใจแข็งซะหน่อยเดียวรับรองว่าต้องเรียนสำเร็จเร็วๆนี้แหละเพราะอีจงมันต้องช่วยหมวดเต็มที่เลยอีจงที่อาจารย์จันเอ่ยชื่อถึงเนี่ยก็คือผีตายทั้งกลมซึ่งอาจารย์ไปเอาผ้าตราสังศพมานั่นเองอาจารย์จันพยายามพูดจาหวานล้อมให้หมวดเรียนวิชาจากแกต่างๆนานาแต่ยังไงยังไงหมวดทำรงแกก็ไม่ยอมเล่นด้วยแกก็ต้องตามใจแล้วก็แสดงความผิดหวังอย่างแรงก่อนที่หมวดทำรงจะลากลับอาจารย์จันก็บอกว่าเมื่อหมวดไม่ยอมเรียนก็ไม่เป็นไรละครับสำหรับอีจงนะเดี๋ยวผมจะเลี้ยงเอาไว้เองถ้าวันไหนหมวดเปลี่ยนใจอยากจะกลับมาเรียนใหม่ก็มาเรียนได้ทุกเมื่อนะหมวดนะหมวดทำรงก็ขอบคุณที่อาจารย์มีความตั้งใจและปรารถนาดีแต่หมวดก็รับไว้ไม่ได้จากนั้นแกก็ลากลับไปทำงานต่อหลังจาก ร้อยตำรวจตรีทำรงตัดสินใจไม่เรียนวิชาอาคมที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณพูดผีเวลาผ่านไปได้ประมาณ7วันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเวลานั้นตอนเช้าหมวดทำรงกำลังนั่งทำงานอยู่ที่โรงพักบางรักลูกชายอาจารย์จันทร์ก็วิ่งขึ้นมาบนโรงพักร้องไห้ไปด้วยเสร็จแล้วก็บอกกับหมวดทำรงบอกว่าอาจารย์จันทร์ซึ่งเป็นพ่อเนี่ยเป็นลมตายตั้งแต่ตอนดึกเมื่อคืนนี้ขอให้หมวดไปเยี่ยมศพด้วยหมวดทำรงก็ตกตะลึงนึกไม่ถึงอาจารย์จันทร์จะอายุสั้นมาด่วนตายกระทันหันอย่างนี้เสร็จแล้วแกก็ไปบ้านของอาจารย์จันทร์พร้อมกับลูกชายแกเมื่อไปถึงบ้านก็เห็นสภาพศพของอาจารย์จันทร์ยังอยู่ในสภาพเดิมตอนที่สิ้นใจตายนั่นคือศพนอนหงายเหยียดยาวอยู่บนพื้นเรือนซึ่งยกสูงหัวห้อยออกมาที่นอกชานดวงตาทั้งคู่ก็เบิกถลนออกมาลิ้นจุกปากมีน้ำลายไหลเลอะเทอะลักษณะการตายของอาจารย์จันทร์เหมือนกับถูกบีบคอจนกระทั่งขาดใจตายเป็นการตายที่น่ากลัวอย่างยิ่งหมวดทำรงก็ได้แต่สลดสังเวชที่เห็นวาระสุดท้ายของอาจารย์จันทร์อย่างนั้นพร้อมกันนั้นก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าตัวยังเรียนวิชากับอาจารย์จันทร์ต่อไปบางทีคนที่จะต้องตายอย่างน่าสยดสยองในสภาพที่เห็นเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวแกเองก็ได้หมวดทำรงบอกกับลูกชายอาจารย์จันทร์บอกว่าถ้าจะให้ช่วยเหลืออะไรก็ไปบอกได้ทุกเวลาไม่ต้องเกรงใจยินดีให้ความช่วยเหลือทุกอย่างจากนั้นก็ลากลับโรงพักก็ปล่อยให้ลูกชายกับญาติญาติของอาจารย์จันทร์จัดการตามประเพณีกันต่อไปการที่อาจารย์จันทร์ประสบกับความตายอันน่าพรั่นพรึงอย่างนี้คงไม่อาจจะคาดเดาเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากจะลงความเห็นว่าถูกผีตายทั้งกลมที่ชื่ออีจงเนี่ยบีบคอตายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเป็นการยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าวิญญาณที่ดุร้ายเนี่ยสามารถปลิดชีวิตมนุษย์ได้โดยเฉพาะพวกหมอผีซึ่งใช้อำนาจกิริยาคมบีบคั้นบังคับวิญญาณเขาเอาไปใช้ทำประโยชน์ให้ใช้ความเข้มขลังจากพลังจิตบวกกับฤทธิ์อำนาจวิชาอาคมข่มขู่ให้วิญญาณหวาดเกรงจำเป็นต้องสยบยินยอมอยู่ใต้คำสั่งวิญญาณที่ถูกบังคับกดขี่ก็ย่อมเกิดโทสะเกิดความโกรธความเกลียดเมื่อไหร่ที่ฤทธิ์อำนาจของหมอผียังกล้าแข็งพูดผีวิญญาณก็จะยอมอยู่ใต้คำสั่งแต่เมื่อไหร่ฤทธิ์อำนาจหมอผีถดถอยน้อยลงหรือว่าไปเจอวิญญาณที่กล้าแข็งกว่ามีพลังความดุร้ายโหดเหี้ยมเหนือกว่าหมอผีต้องระวังตัวให้ดีเพราะว่าวิญญาณซึ่งแฝงความอาฆาตโกรธเกลียดเอาไว้มันจ้องคอยจะแก้แค้นถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะเล่นงานถึงตายได้ทุกเวลาอย่างเช่นอาจารย์จันทร์เป็นตัวอย่างแกคงจะเลี้ยงผีประเภทร้ายๆเอาไว้ตลอดเวลาที่อยู่รอดปลอดภัยมานานก็คงเนื่องจากผีหรือว่าวิญญาณนี่ยังเกรงกลัวอำนาจอาคมของแกอยู่แต่เมื่อนำเอาวิญญาณของอีจงมาเลี้ยงโดยคิดไม่ถึงว่าวิญญาณอีจงนั้นเป็นผีตายทั้งกลมจะมีความดุร้ายกล้าแข็งมากและอาจารย์จันทร์คงจะเกิดความประมาทพลั้งเผลอถึงได้ถูกวิญญาณอีจงปลิดชีวิตในที่สุดครับเป็นไปตามคำโบราณที่กล่าวไว้ว่าหมอผีตายเพราะผีไม่มีผิดจ้ะครับ